राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल तृतीया बुधवार सन 2051 तदनुसार 10 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भिनासर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण। शास्त्र में बहुत बार आई है और मैंने भी बहुत बार कही है, कहता ही रहता हूँ, और फिर भी जीवन जितने काम यही है। ये मानव शरीर है, ये बहुत दुर्लभ है, परंतु ये कायदा है कि जब चीज मिल जाती है तो उसका महत्व समझ में नहीं आता है। अच्छे अच्छे संतों की बातें हमने सुनी है और कुछ देखी है, वे जब तक जीवित रहते हैं तब तक उनसे विशेष लाभ नहीं उठाते, चले जाते हैं पीछे रोया करते हैं। ऐसे घर में बड़ी बूढ़ी माताएं जो अच्छे स्वभाव वाली हैं, वे लड़कियां और बहुआ आती है वे आदर नहीं करती, वे जब चली जाती है पीछे रोते हैं कि माँ जी ऐसे थे, माँ जी ऐसे थे। अगर ये चेत पहले कर ले तो कितनी बढ़िया बात है, जब मौका मिलता है तब तो करते नहीं, पीछे से रोते हैं। ऐसे मानव शरीर के लिए भी लिखा है कि जो ऐसा मौका पाकर अपना उद्धार नहीं करता, सो परत्र दुख पाव ही सिर धुनि धुनि पछता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मानव शरीर प्राप्त करके जो अपना उद्धार नहीं करता है, जिनमें कोई काम नहीं कोई मतलब नहीं, इसमें अमूल्य समय बर्बाद कर देता है, बातें चीतों में, परचर्चा में, निंदा में, झूठ कठोर बोलने में, दूसरा तिरस्कार करने में, अपमान करने में समय बर्बाद कर देता है, उन पापों का संग्रह कर लेता है। सो परत दुख पावे, वो परलोक में दुख पाएगा, जब नतीजा होगा तब दुख पाएगा। अगर पहले से चेत कर ले तो कितनी बढ़िया बात है, बहुत लाभ हो जाए, बहुत लाभ ले लिया है लोगों ने, चेत किया है, होश में आए हैं, बहुत लाभ लिया है। बड़ी अवस्था होने पर भी साधु हुए पढ़ करके संस्कृत बोलते हैं, ठीक तरह से अभ्यास हो गया है, पहले से हो जाए कहना ही क्या है। तो जल्दी से जल्दी चेत करना चाहिए। तूर्णम यते न पदे धन्य मृत्यु यावत, भागवत कह रही है, लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम बहु संभवान्ते, बहुत जन्मों के बाद में ये मानव जन्म मिलता है। एक मार्मिक बात है, हर एक जगह नहीं मिलती, मेरे को संतों से मिली है। यह संसार कब से शुरू हुआ है, ये मनुष्य जन्म से शुरू हुआ है, और कब समाप्त होगा, मनुष्य शरीर में समाप्त होगा। आदि और अंत में ये मनुष्य है, मनुष्य के किए हुए कर्मों का फल ही नरकों में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, चौरस लाख में जीवन में जाते हैं। जहाँ मनुष्य जन्म की महिमा का वर्णन आया है वका नरक स्वरग अपवरग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। काकभूषण जी से गरु जी ने सात प्रश्न किए हैं। उसने सबसे पहला है कि महाराज दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो कि सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जातत देही, सबसे दुर्लभ मानुष शरीर है। जैसे बहुत भाई बहनों के मन में जची हुई है कि रुपया सबका कारण है, इस रुपये से सब चीज मिलती है, ऐसे एक बहम है, इस वास्ते रुपयों में बड़ा भारी लोभ है। अगर ये बात वास्तव में दुर्लभ क्या चीज है, मानव शरीर का जीवन है, समय है, ये बहुत कीमती है। रुपया तो खर्च होने पर फायदा पैदा हो जाते हैं, पर मानव शरीर का ये समय पैदा नहीं होता, खर्च होता है। काम करें न करें, आप भजन करें, विद्या पढ़ें, फालतू काम करें, पाप का काम करें, हत्या करें, द्वेष करें, महान महान ब्रह्म हत्या से ही बढ़ बढ़ करके गर्भपात जैसा जैसा पाप करें, समय तो खर्च होगा, उसमें समय लगेगा। ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप करने लगेगी, समय लगेगा। जो समय परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है उसको महान अनर्थ में लगा रहे हैं, बड़े दुख की बात है। क्या करें, आपकी जस्ती है नहीं, मेरे दुख होता है इस बात का। कितना समय कीमती जिसमें भगवान मिल जाए, वो कीमती पाप करने में, हत्या करने में, गर्भपात करने में, नशबंदी करने में, महान महापाप की तैयारी करने में, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जन्म लेकर अपना उद्योग कर सकता है, ऐसे को आना ही नहीं देना। कितनी हत्या है, कितना भारी पाप है, कितना भारी अन्याय है, उसमें अपना समय लगाते हैं। यार आराम रहेगा, सुख रहेगा, डुबो दिया सफाई काली धार। भाइयों बहनों, चेत क्यों नहीं करते आप? ये कलयुग का है तो कलयुग का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, क्योंकि उसका प्रभाव है। अभी थोड़ा सा विचार करो, क्यों अन्याय में जा रहे हो, क्यों नरकों में जा रहे हो, और क्यों नरकों में लोगों को ले जा रहे हो, क्यों कल्याण करने वाले कोई जीव आ जाए तो आड़ी लगा रहे हो, क्यों हत्या कर रहे हो इतनी? सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, निहाल हो जाओ। इस कलयुग का इतना जोरों से प्रभाव पड़ रहा है, हिंदू गाय के लिए मरते थे, अर्जुन ने 12 वर्ष का वनवास भोगा है केवल गाय के लिए। एक बात याद आ गई, बताऊंगा अर्जुन की बात। नारद जी महाराज आए पांडवों के पास और कहा, तुम द्रौपदी को अपनी स्त्री मानते हो और माँ के कहने से पांचों के साथ विवाह किया। वेदव्यास जी ने कहा और इनके पूर्व जन्म की बात बताई, जिससे तुम्हारे पांच है वो एक ही होकर के पांचों के साथ ब्याह हुआ है। पांचों एक होने पर भी पांच शरीरों में हो तुम। अब तुम ये विचार करो कि सुंदर राक्षस हुए हैं, वो एक स्त्री के लिए दोनों मर गए, स्त्री बाकी रह गई। इस वजह तुम्हारे में कोई लड़ाई न हो जाए, इस वजह से तुम विचार कर लो ठीक क्या क्या किए। तो 72 दिन दे दिए, ये दिन आप अपने पास में रखो, उतने दिन उसमें भाई वही जावे जिसकी बारी है, दूसरा भाई कोई महल में जावे नहीं, ऐसा विचार कर लिया। वो विचार करने पर बात क्या हुई, ये युधिष्ठिर महाराज की बारी थी, वो महल में थे। अर्जुन की पहली बारी उठी तो उसके धनुष बाण उस महल में रह गए। उस समय एक ब्राह्मण ने आकर के कहा कि मेरी गायें ले जा रहे हैं लोग, मैं छुड़ा सकता नहीं, किसे छुड़ाओ? तो अर्जुन कहा, अब क्या करूं, मेरे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो तुम्हें छोड़ाएंगे। युधिष्ठिर होते हुए महल में गए। युधिष्ठिर द्रौपदी पासा खेल रहे थे। महाराज युधिष्ठिर में सब गुण थे, परंतु एक जुआ खेलने की बड़ी आदत थी, उनसे बहुत दुख पाए हुए, उम्र भर दुख पाए। ये व्यसन होता है, किसी को छोड़ता नहीं है, इनसे कष्ट पाना पड़ता है। वो खेल रहे थे, अर्जुन गया नमस्कार करके, अपना धनुष बाण लेकर गया, ब्राह्मण की गाय छुड़ा दी। छुड़ा करके पीछे आए, आकर के ऋषि महाराज से हाथ जोड़ के आज्ञा मांगी कि मैं वनवास में जाता हूँ। 12 वर्ष का वनवास अपना नियम हो चुका है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम छोटा भाई है, कोई बात नहीं, मैं माफी कर देता हूँ, क्षमा कर देता हूँ, और तुम वनवास में क्यों जाता है। वो भी उस वास्ते गया, आप तुम्हें गऊ छुड़ाने के लिए गया, कोई बात नहीं है। अर्जुन ने कहा कि मैं धर्म में बहानाबाजी नहीं करता, धर्म के पालन में पक्का रहना चाहिए, ये बहानाबाजी ठीक नहीं है। वनवास में चला गया, 12 वर्ष वनवास में रहा, जिन गायों के लिए इतना कर्ज से अभी आज गायें लोग छोड़ रहे हैं, इतना कर्ज का प्रभाव पड़ा है, अभी घास हुआ है, खेतियां हुई है, ऐसा है, अब अगर क्या होगा भगवान जाने पर, अभी तो ऐसी है घास है गायों के लिए, ऐसे समय में गायों को छोड़ देते हैं और वे ले जा कसाईयों को सौंप देते हैं। वे कसाई उस मंगाई गायें तो कहीं आई है गाय। कहना था कि क्या हिंदुओं का धर्म था, क्या थे 12 वर्ष का वनवास लेना केवल दूसरे गाय छुड़ाने के लिए। वे आदमी अपनी गायें जिनका दूध पिया है, बच्चा बच्ची हुए हैं, ऐसी जिन गायों को छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं घर से, बड़ा भारी प्रभाव कलयुग का पड़ रहा है मनुष्यों पर, बहनों माताओं पर, सब पर, भाइयों पर। बचो भाइयों बहनों, बचो इस कलयुग से, महान अन्याय, बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है। 2000 से अधिक कसाई खाने खुल गए हैं और भी खोलने की तैयारी है। ये पशु मरे जी कितना मानो, इतने हजारों पूरी संख्या में नहीं, हजारों हजारों की संख्या में कसाई खाने हैं, और 10 कसाई खाना तो कलम से चलने वाला खटाखट जरवाने उसे उधार दे, ऐसे मशीन बड़ी बड़ी लगे, बड़े बड़े कसाई खाना है। कितना दिन के पशु चलेंगे, कितना दिन गाय चलेगी, भैंस चलेगी, भेड़ बकरी कब तक चलेगी, ये सब खात्मा हो जाएगा या फिर रोएंगे, परंतु अब सुनते नहीं है। अभी तो विशेष जोरों से तैयारी कर रहे हैं, बड़े और नया नया विदेशों को बुलाकर उनको छुट्टी दे रही, तुम भी कारखाना खोलो, ऐसी ऐसी बातें हो रही है। तो सज्जनों, हमारे हाथ की बात नहीं है, परंतु भगवान को याद करो, इसमें कोई बाधा नहीं है। अभी तक ऐसा कानून नहीं बना है कि गीता नहीं पढ़ सकता, भगवान नाम नहीं ले सकता, सत्संग नहीं कर सकता, ऐसी कोई आई नहीं है बात। इस कलयुग के देखते हुए ऐसी हो जाए तो पता नहीं है, पता नहीं है, ऐसी बात है। ये मांस खाते हुए जानवरों को खाते हैं, ये खाते खाते जो जानवर का मांस खाने वाला सिंह होता है, वो सिंह एक मांस खा लिया मनुष्य का, खाने के बाद बलिदान जाने वाले मनुष्य में फुल सोते हुए को यहाँ से पकड़ता है, यहाँ से उठा लेता है, सिंह का बल होता है, उठा के ले जा खा जाता है, ऐसी दशा मैंने सुनी है। तो क्योंकि मांस उसके मनुष्य का हाथ लग गया, ऐसे ही इन लोगों के अगर मनुष्य का मांस हाथ लग जाएगा तो आपको खा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं मनुष्य, ये राक्षस है, इनकी वृत्ति तो वैसी हो गई है। अब अगर क्या होगा भगवान जाने। त्रेता युग में जो कितना सतयुग था, त्रेता आज कितना बड़ा होता, सतयुग त्रेता द्वापर कली, वो 4 चरण से फिर 3 चरण, फिर 2 चरण, 1 चरण रह गया धर्म का। उस समय में ऋषि मुनियों को खा करके हड्डियों का ढेर लगा दिया, तो मनुष्यों का मांस ठीक होता है, उनके परिसर लोग संयम रहते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, उन करने से उनका मांस बड़ा मीठा होता है, बढ़िया होता है। तो ऋषि मुनियों को खाकर ऐसा कर दिया। आज का साधु ब्राह्मण अभी तक फिरते हैं, खाया नहीं अभी तक, अगर ये क्या दशा हो गई भगवान जाने। गर्भपात करते हैं उन सोरों को, खाते होंगे तो पता नहीं है हमारे इतने बात का, मन खून और सोरा लीला इकट्ठा करते हैं, ऐसा करते हैं। बम्बई में कहीं मैंने सुना है, एक होटल में छोटे छोरे की अंगुली निकली, मांस में बने हुए मांस ने मांस छोटे छोरे की अंगुली। तो ऐसी ऐसी दशा होती है, अगर क्या होगा क्या नहीं है, बड़ा भयंकर जमाना है। एक भगवान को याद करो, उसका नाम लो, नाम से बच जाओगे। राम नाम कलि केसरी और नरकेसरी, कलि कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जम पाल है सुशाल। ये कलि के है महाराज हृणाक्ष हृणकशिपु नरसिंह भगवान, भगवान हुए नरसिंह भगवान होकर के और उसको मारा। और जापक जन प्रहलाद सिंह, जो भगवान के नाम का जप करता है वो प्रहलाद की तरह है। बड़ा भयंकर जमाना है, भगवान के नाम का जप करो, याद करो भगवान राम राम राम राम राम राम। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर भवतर उपहारा। नहीं कलि कर्मन भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। गोस्वामी जी महाराज ने कृपा करके रामायण पढ़ा दी, हम लोगों को सुलभ हो गई है। गीता प्रेस के कारण से बहुत सस्ती हो गई है, मिलती है रामायण, उसका पाठ करो। अपने भी यहाँ पाठ होने वाला है, तो भगवान के नाम का जप करो। भाइयों बहनों बचो, महान एक आग लग गई, लाए लग गई, घर घर लागो लायणो, और घर घर दाह पुकार, जन हरिया घर आपनो, राकेशो होशियार। घर घर लागो लायणो, और लाग लगी घर घर में, और दाह पुकार चल रही है, जन हरिया घर आपनो, राकेशो होशियार। तो होशियार है तो भगवान के नाम में रात दिन आप लग जाओ, तो कलयुग में रक्षा हो जाएगी, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो रही है। ऐसा भयंकर कलयुग, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, ऊंधी बुद्धि होती है ऊंधी, कि जल्दी से जल्दी ये जनता कैसे नष्ट हो जाए। कहते हैं हम दो और हमारे दो, आजकल हम दो एक और हमारे एक, हमारे दो इस दिन भाई बहनों के बीच में इतनी आ गई है एक भावना कि वो फिर बरोबर रहेंगे, कि वो दो ही हमारे दो ही हमारे, हम बरोबर रहेंगे। क्या मौत मर गई क्या, कैसे रहोगे? दो छोरों वाला के गांव में बात ऐसी हुई, एक भाई ने देखी हुई बात बताई कि छोरा दोनों मर गया, बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, पानी पाने वाला नहीं है। अब कहते हैं हम दो बरोबर रहेंगे साहब, लाख आदमी लाख ही रहेंगे, क्यों तुम दो रहे, हम दो, बस दो के दो रहेंगे। इतनी बुद्धि मारी गई है, इस तरफ दृष्टि जाती ही नहीं है कि मौत पड़ी है, तेरे दोस्त बरोबर कैसे रहोगे, ये उनके जच गई है। स्त्रियों में ऐसी बात आ गई है कहीं कहीं, कहते हमारा अधिक जन्म जाएगा तो ठीक नहीं। एक तीन जन्म गया, जैसे वन लड़ती है सासू से, कहते हैं वो एक लाख दियो, तीन कर दिया हमारे, पहले क्यों नहीं कहो, आपने माँ के पास जाकर कटा दिया अपना। तू भी कहते इधर है, अब उनमें तू मर जाएगा तो क्या दशा होगी, मौत खुली है। इसका अर्थ सत्यानाश हो जाए, सब कोई वंश नहीं रहेगा हिंदुओं का वंश, आप बताओ कैसे रहेगा। दो हम और दो तो आप होते तो पैदा दो ही होंगे, और मरे जगह कहां से आएंगे, कोई और से आएंगे। ये बुद्धि नहीं आती है, ये समझ नहीं आती है, इधर बुद्धि नहीं जाती है कलयुग के प्रभाव से, कि मरने वाले इनमें से मरेंगे तो कम ही होंगे। हजारों लाख मर रहे हैं, और मरोगे मर जाते लाख क्या रहेगा, संख्या तो पूरी संख्या पर नहीं रहेगी, उतनी संख्या रखनी तो उतनी संख्या कायम रहेगी। ये जतियां की इतनी संख्या कायम हो गई, हमारे दो दो हम पूरे हो गए, हमारी पूरी संख्या रहेगी। उनको कहा जाए रे मर जाओ तो उन्हें चेत होता है, ये बात कैसे कही, आश्चर्य आता है लोगों को। बसवा को मार करके मांस पैदा करते हैं, इनके विधान में मैं इनकी देखी ये बात, पंचवर्षीय योजना में इतना मांस का उत्पादन हुआ, उत्पादन ही मानते हैं, मांस उत्पन्न हुआ, खाद्य पदार्थ इतने हुए जैसे मांस इतना उत्पन्न हुआ, अब मांस उत्पन्न है। एक विद्यार्थी के सामने बात होगी, कह दिया कि भाई ये उत्पन्न नहीं तो पशुओं का नाश है, आश्चर्य किया कि ये आपकी बुद्धि कैसे गई भाई, पशुओं का नाश ये तो उत्पादन ही है तो, अरे उत्पादन कहाँ है, नाश हो रहा है, बेचारे को कदर कर दी जाती है कि भाई जीते रहे तो कितना उनसे दूध पैदा होगा, भेड़ों की गवान पैदा होगी, बकरियों की जट पैदा होगी, इनकी सब चीजें कितनी पैदा होगी, कितने बसे पैदा होंगे, कितने आगे संतान चलेगा, वो तो मार दिया ये उत्पादन हुआ है, उसका नाम उत्पन्न रखा है, उत्पादन लिखा है। सरकारी लिखित में देखा है कि इतना उत्पादन हुआ, मानस इतना उत्पन्न हुआ, और इतना जन का कल्याण हुआ, इतना संतति निरोध कर दिया, इतना कल्याण हुआ, जन कल्याण है यार वो उत्पादन है। ऐसी ऐसी बुद्धि हुई है, इधर दृष्टि इधर, हाँ साहब इतना मांस उत्पादन हो गया, इतना विदेश में गया तो हमारी इतनी मुद्रा मिल गई, इतना बड़ा लाभ हो गया। प्राय लोग भी ऐसे ही समझते हैं, इधर ध्यान नहीं जाता है कि कर क्या रहे हो। ऐसा जमाना आया है, कलयुग का ऐसा प्रभाव है, भाइयों बहनों आप कृपा करके और बात मान लो, भगवान का नाम लो, पुकारो प्रभु को, और कोई सहारा नहीं है। शिक्षा ही कहाँ मिलेगी, शिक्षालयों में शिक्षा देने बोलते हो कहते अंडा खाओ, अब एक बात चली, कल ही बात है, कह के भाई अंडा नहीं खावे, तो कि इतना अंडा का प्रबंध किया है, इतनी जगह अंडा पैदा होता है, उनको मुर्गियों की क्या दशा होगी, हम अंडा नहीं खाए तो क्या होगा, ये चिंता लगी। कल ही सुना मैंने, तो प्रवेश कैसे होगा, तो अंडा तुम्हारे लिए क्या, तुम्हारे खाने के वास्ते, नहीं खाओ तो मकान सब हो जाता, इतना काम अच्छे होता, आबादी अच्छी मनुष्यों की हो जाएगी, परंतु कैसे होगा, से इतना में इतना पशु कैसे रहेगा। कलकत्ता में एक गुजराती सज्जन कहता, काली जी मत जाओ, वहां बकरे हिंसा होती है। वहां सामने क्या, मैंने सुना है कि ऐसे बकरों की हिंसा तो बकरा बढ़ जाएगा बहुत, फिर क्या दशा होगी। नाल नोल हम गए वहां पर, मैं गए ज्यादा संतरी, वो एक लड़का बोला कि मरे हो जाएंगे, एक दस हो जाएगा, दस दस दस दस हो जाएंगे, तो सौ हो जाएंगे, तो उसके दस हजार हो जाएंगे, और कल कहां मारेंगे, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे। अब आपको सार आ गया है कि अन्न के लिए ही मनुष्य होते हैं। अरे मनुष्यों के लिए अन्न होता है, मनुष्य पैदा हो तो अन्न पैदा नहीं होगा, इधर दृष्टि जाती ही नहीं है। मनुष्य का तो अरे खेती है, इसका खेती नाम है, खेती एक नाश है, ये वृत्ति नहीं जाती। वो ये जोर से कह रहे, मैंने कहा तू आठ दस, तू कहता है दस आदमी वाला, तुम्हारे गांव में कितने आदमी जिसके दस बेटा बेटी है, तो उसने कोई आठ बताया, एक के आठ है, और दस तो बता, हिसाब तू लगाता दस का, एक एक दस हो जाएगा, दस दस के दस दस हो जाएंगे, भाई कितना हो जाएगा, वो ओ, ओ, ये घर गिलप हो जाएगा, ये बात दृष्टि तो है। अरे है जगह, मैंने तुम बता आपके गांव में दस कितने लड़के हैं, कितने आदमियों के दस लड़के हैं, बहुत कम मिलेगा, अरे आज जो मिलना मुश्किल है। अब ऐसा देखो, ऐसा प्रचार हुआ लोगों में, इतनी बात जच गई है कि बात ठीक कह रहे, बहुत ठीक है साहब, जनता बढ़ जाएगी, बहुत आबादी बढ़ गएगी। ये विचार करते हुए नहीं सोचते हैं, एक भाई ने कहा कि जब जनता थोड़ी थी इस भारतवर्ष में, उस समय में अन्न बाहर से आता था, अब जनता बड़ी है तो बढ़िया बढ़िया चावल विदेशों में जा रहे हैं, आम विदेशों में जा रहे हैं, आपका धान विदेशों में जा रहा है, तो जनता बड़ी तो जन इतना धन अन्न बढ़ गया जो विदेशों में जाता है, पहले विदेशों में अन्न से पालित होता था, प्रत्यक्ष देखी हुई बात, तो वो नहीं मानते, बस उपदेश क्या मान लिया। ये कलयुग का प्रभाव है, पहली बार से अन्न आता था, अब बाहर अन्न जाता है, यहाँ से जनता बढ़ गई, अब क्या खाएगी, क्या खाएगी, बढ़ने से क्या हुआ है, सब ठीक हुआ, पर इधर जाती नहीं, वृत्ति कहने पर भी सुनने पर भी वृत्ति नहीं जाती। कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ेगा, हाँ हाँ साहब ठीक है, ज्यादा क्या खाएंगे हम, अरे मनुष्य ज्यादा होंगे तो खेती अधिक करेंगे, खाएंगे, पर आपको गायों की बात बताई ना, कितना कितना कष्ट सहा है, उन गायों को छोड़ देते हैं, और दो दो हजार गाय का, एक एक दो दो हजार रुपया बचे जिस गाय का, उस गायों की ऐसी दशा हो रही है, ये दया ही नहीं आती, कम से कम बिक्री कर दे तो पैसा तो बटेगा, छोड़ देते हैं, गाय बेचारी भटकती है, खेतों में जाती है, लोग मारते हैं, दुर्दशा है, और कहें भाई ऐसी गाय हो तो अच्छे ले आओ। अब ये बात लाने नहीं कही तो गौशाला कहते, हाँ भेज लो, बीकानेर भेज दो गौशाला वाली, क्या बात करते हो, क्या बात है, बात क्या क्या अर्थ उसका लगाते हैं लोग। आफत हो रही है गायों की, आफत जो कि गौ माता कहते हो, पृथ्वी माता, गंगा माता, गौ माता, माता कहकर पूछते हो, जी क्या दशा हो रही है, कितना कलयुग आ गया है भीतर। आप लोगों से कहना है कि आप लोग भगवान का भजन करो, कलौ केशव कीर्तनाथ, तो कीर्तन है, मैं विचार करता हूँ कीर्तन अगर ज्यादा होता है कलयुग से रक्षा होगी, और कोई भगवान के नाम के सिवाय कोई कलयुग से रक्षा करने वाला है नहीं। उस नाम जप करो, कीर्तन करो, घर में भी पाठ करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, जिससे कुछ बचाव हो जाए कलयुग से, ऐसी दशा आ रही है। ये मानव जन्म, और फिर वो भी कलावित संति संभवम, भागवत में आता है कि स्वर्ग में जाने रहने वाली जनता कलयुग में जन्म चाहती है, आपके यहाँ निर्दोष और निरोग देश को छोड़ करके कलकत्ते जाते हो, मुंबई जाते हो, मद्रास जाते हो, पैसा पैदा होता है इस वास्ते, बूढ़ी माँ बाप को छुड़ा देते हो कि माँ तुम समाते थे आ जाऊंगा, मैं जाऊंगा, अब खावे क्या, वहाँ पैदा है, ऐसे इस मानव जन्म में पैदा है, भारतवर्ष में पैदा है, कितना ऊंचा साहित्य है, कितने अच्छे संत महात्मा इसमें हुए हैं, कितने दीर्घ दृष्टि विचल दृष्टि वाले हुए हैं। वेद व्यास जी का लिखा हुआ स्कंद पुराण है, उसमें आया है कि ये 28वां चल रहा है, तो 28वां कलयुग बड़ा भयंकर आवेगा, उसने पहले लिख दिया है उसमें। अब गाँव के माँ है जो खाने वाले डाकन हो गए, डाकन जल में नहीं रहती, जल में नहीं तो मार दो, पेट में हो तो मार दो। माँ का काम ये हुआ करता है ऐसा, ये डाकन हुई खाओ खुद खाने लग गई, अब क्या करे बताओ, किसको जाकर रोवे, कहाँ घूमे, किसको कहें, कौन सुने। ये माँ का लक्षण है, तुम क्या कहे सर। तो ऐसा जमाना है बहनों, कृपा करो भगवान के नाम में लग जाओ, अहम बेटी को समझाओ, ऐसे वंश का नाश मत करो। अब किसी मेरे कहने कौन माने मना, कहते हैं पीछे मेरे को सर्टिफिकेट मिला के स्वामी जी समझते नहीं, ये सर्टिफिकेट आया हमारे पास, कोई लिखित नहीं बात आई बात, कि स्वामी जी समझते नहीं बच्चों के पालने में कितनी मुश्किल होती है। हमारी बहनों ने कहा कि हमारे को दे दो हम पालेंगे। एक घर की घटना, वो गर्भपात करने के लिए जा रही थी, उनको रोक दिया, रोक दिया, चला लड़का जन्म लड़का हो गया उसके। अब मांगे लाओ हमारे को दे दो, हम कह हमारे को दे दो, अब देते नहीं। ये बात बीती हुई घटना बताओ आपको, अब तुम्हारे खाते हमारे को दे दो, हम साधु कर देंगे पाल लेंगे, हमारे मुफ्त रोटी मिलती है, देने को तैयार नहीं। गर्भवती चाहती थी जबरदस्ती रोकी, ये बेटा पैदा हुआ। ऐसी दशा हो रही है तो भी एक ख्याल नहीं होता, कहने पर भी इतनी बुद्धि मारी गई है कलयुग के प्रभाव से, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, नाश हो रहा है बड़ा जोरों से। ऐसे समय में भगवान का नाम लो भाइयों बहनों, और कोई सहायता कर रहे हैं नहीं, जापक जन प्रहलाद जी पाले दरि सुरसाल, ये सुरसाल देवताओं के साल रूपी कलयुग को वो मारेंगे और बच जाएगा जापक जन प्रहलाद जी, प्रहलाद जी बच जाएंगे। तो भगवान के नाम का जप करो, यार दम दम जब कर दो, कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जिस घर में गर्भपात हुआ उस घर का अन्न हमारे को मत देना, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो आपका अच्छी बात कहाँ से सुनाऊंगा, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो इस बात से जनता का नुकसान हो जाएगा। हमारे को ऐसा ऐसे घर का पानी भी मत पिलाना, कभी अन्न भी मत देना, महान पाप है। यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणम गर्भपात ने, ब्रह्म हत्या का पाप उसे दूना होता गर्भपात ने कर, लिखा है पराशर स्मृति में। प्रायश्चित न तस्य, उसका प्रायश्चित नहीं है, तस्य त्यागो भी दी थी, उस स्त्री का त्याग कर देना चाहिए जो ऐसे गर्भपात करती है ऐसी स्त्री। अब ऐसी ऐसी मिली मेरे को, तो ऐसी बात मिली, एक बहन ने कहा कि स्वामी जी आप कहते हो आपको रोटी नहीं मिलेगी, घर नहीं मिलेगा जिसमें ऑपरेशन नहीं हुआ है, ऐसा घर नहीं मिलेगा आपको, कोई घर नहीं मिलेगा, आदमी नहीं मिलेगा, दुकान नहीं मिलेगी। ऐसी जो ही मैं देखता हूँ कोई पूछता हूँ जगह जगह यही बात आती है, कष्ट आता है, करे करें क्या, ऐसी बात है। ऐसे इसी आग में बचा हुआ घर कम होगा, ऐसी दशा हो रही है। इस वास्ते भाइयों बहनों अब भी चेत करो, आप होश में आ जाओ, जिससे काम ठीक होगा। भगवान को याद करो, क्यों कोरा पाप कर रहे हो, मुफ्त में क्यों पाप कर रहे हो, ऐसा ऐसा अन्याचार अत्याचार करके जान जान करके। ये काम ईश्वर का और प्रकृति का है, स्वतः प्रकृति कहते ज्यादा बढ़ जाएगी तो महामारी आएगी, कहीं भूकंप होगा, कहीं दंगा होगा, कहीं कहीं कहीं ऐसे ऐसे उपद्रव होंगे, जनता एकदम मर जाती है। अभी एक जगह ऊपर से है क्या हो बेहतर तेजाब की वर्षा हुई, अब तेजाब की वर्षा हुई कौन बचेगा। तो ये आपसे आप प्रकृति करती है, ईश्वर करता है, ये मनुष्य का काम नहीं है, ये ईश्वर का काम है। तुम अपनी बुद्धि से बचा लो, कर लोगे, जो काम खराब हो जाए उसको सुधार नहीं सकते, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। मार देते हो जीवा नहीं सकते तो मारने का क्या अधिकार है, बंद तो कर देते हो बाहर, पीछा पैदा कर देते हो क्या, जो उस काम ऊंधा कर दिया पीछा सुलटा न कर सके, ऐसा काम कभी करना नहीं चाहिए। एक करता तो महान मूर्खता है, जब जरूरत है पीछा से पैदा कर लो फिर तो ठीक बात है, पर नाश कर दिया अब रोग है अब कुछ नहीं कर सकते। ऐसा काम मत करो भाई, कोई भी ऐसा काम मत करो कि जिससे पीछा सुधार न कर सके। बिगाड़ करो ही मत, करो तो कम से कम बिगड़ी हुई बात को सुधार सको, इतने तक ही रहो, अगर मत जाओ खराब काम। जिगाड़ बिगाड़ कर देते हो सुधार कर सकते नहीं, मूर्छित कर देते हो जगा सकते नहीं, मार सकते हो जिला सकते नहीं, नाश कर सकते हो उत्पन्न कर सकते नहीं। उत्पन्न करने में 10 महीना लगे, मारने में एक दिन में 5, 7, 10, 15, 20, 50, 100, 1000 आदि मर जाए एक दिन में, और मृत्यु खुली है या पैदा होना हाथ की बात है। दस महीना लगे एक बालक के पैदा होने में, यही हो जाए जल्दी, फिर नाश करने में कहीं देर लगे। यह नाश होता ही है, महामारी आवेगी, महाराज कभी प्लेग आता है, कभी हैजा चलता है, फटाफट फटाफट आदमी मरते हैं। सौत्र के सम्मत में कितने आदमी मरे थे मेरे सामने, वो मर गया वो मर गया, गांव में रहते हुए मैंने देखा है। तो वो काम भगवान करेंगे, आपसे आप आवश्यकता करेंगे। ये तुम्हारा महान पाप करने के लिए तुम क्यों बीच में कूद कर पड़ते हो, अन्याय में क्यों जाते हो? तो कहना है ऐसा पाप मत करो, ऐसा अन्याय मत करो, नहीं तो दुर्दशा होगी। के काम भगवान के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। ऐसी अनधिकार चेष्टा है वो बहुत खतरनाक है, बहुत काम खराब करने वाली है। स्वर्ग अपवर्ग निषेनी ज्ञान विराग भक्ति सुबदेनी, मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करके नरकों में जाता है, नरकों में जाना करता है। ये वहां लिखा है सभी नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेनी ज्ञान विराग भक्ति, छह बात लिखी है, एक सात बात और है, 84 लाख जुड़े हुए सात जगह बताया। सात मनुष्य शरीर से नरक मिलता है, मनुष्य शरीर से 84 लाख जोड़ी मिलती है, इसे स्वर्ग मिलता है, इसमें मुक्ति मिलती है, इसमें ज्ञान मिलता है, वैराग्य मिलता है और भगवान की भक्ति मिलती है। सात चीजें मिलती है, उसके साथ नरक भी है। साथ मनुष्य शरीर की बिना इतना पाप कर नहीं सकता और मैं पाप हो नहीं सकता इतना। ये पापों की वृद्धि करने वाली असली खेती है मनुष्य शरीर, चाहे मुक्ति का कर लो, चाहे धर्म का अनुष्ठान कर लो, चाहे पाप का कर लो। बढ़िया खेत होता है उसमें भूट भी बड़ी बड़ी कांटा बड़े बड़े कांटा वाला होता है, अम्बूल भी लंबे लंबे कांटा वाला होता है, उस ध्यान भी अच्छा होता है। ऐसे इधर से इधर कौन थे खेत में, ये खेत है दूसरी सब बंजर भूमि है, अरे भाई सब ये बायरा है, इनमें पैदा होते हैं, इनमें ऐसी ऐसी चीज पैदा हो, रतन पैदा हो, भगवान के भक्त पैदा हो। जननी जने तो सूर जन, कह दाता के सूर, जननी जने तो भक्त जन, कह दाता के सूर, नहीं तो तू रे बांझ ही मति गमावे नूर, क्यों अपने शरीर का सत्यानाश करे। माँ को चाहिए भगत जान, भगत है भगवान ना भगत। अरे माँ पर पूत पिता पर घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा माँ के लक्षण पार्ट में आते हैं। जो अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं उनकी प्राय मैंने सुनी है, माताएं अच्छी हुई, अच्छे माताओं का भाव हुआ, उनके बालक बड़े अच्छे हुए हैं, माँ पर होते हैं। अरे माँ ही डाकन बन जाएगी तो कौन रक्षा कौन करेगा, खा जाएगी पहले ही, बिदलूसों पहले ही खा जाएगी, तो मैं कैसे क्या होगा। थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा अकल से काम लो, थोड़ी बुद्धि को शुद्ध करो। अब कह दिया खेती हंसा का खेती है, यहाँ का कल्याण है, हंसा ये कल्याण है, ये नाम कर दिया इसका, बस कल्याण हो गया, बस यहाँ बागवत बंद कर दो मास्क कर दो ठीक हो जाएगा। यही सलाह हो रही है मिनिस्टरों की, यही सलाह हो रही है आपस में, यह करो बहुत ठीक, ऐसा करोगे कोई अलग से उठे उसको दो धर्म से अधिक कोई उठ ही नहीं सके, ऐसा राज में आवे ही नहीं। पहले कहा कि वो धर्म का मान लो बैठे ही नहीं, वो बेचारे मुसलमानों ने बड़ी कृपा करी, उस पर प्रस्ताव को रद्द किया। ये प्रस्ताव हुआ ये चाल हो गया, दो लड़का से अधिक लेकर जो आवे ही नहीं कभी, फिर से कहा कि धर्म का पालन करने वाला नहीं आवे, कोई धर्म का बता दे श्याम सीताराम का नाम हो तो वो इलेक्शन नहीं आ सकता, वो राज में नहीं आ सकता, धर्म का नाम लिया तो मुसलमानों ने कहा हम नहीं मानेंगे, तब वो रद्द हुआ। ये दशा हो रही है, क्या दशा होगी कर्णधार जी के संसार के, वे कैसे हो गए, क्या दशा हो गई है कलयुग का राज। ये महाराज देवी भागवत में आया है, उसमें फिर और तरह आया है, उसमें आया है कि कलयुग आएगा जब साधुओं में ब्राह्मणों में राक्षस होंगे, क्योंकि साधु ब्राह्मण लोग मानते हैं राक्षस होंगे, धर्म से भ्रष्ट करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेने देंगे, ऐसे होंगे साधुओं में ब्राह्मणों में, मैंने हमारे राजाओं में हो गए अब क्या करें, लेकिन साधु ब्राह्मण होंगे वे नाम नहीं से, ऐसे साधुओं में तो हो गए पनप गए हैं, ऐसे भगवान का नाम मत लो, गुरु जी का भजन करो, हमारा ही ध्यान करो, भगवान का भजन मत करो, गीता मत पढ़ो, रामायण मत पढ़ो, इतिहास मत पढ़ो, शास्त्र मत पढ़ो, ये हमारा ध्यान करो, ऐसी मूर्तियां तो पैदा हो गई है, ऐसा तो चलता है। तो ये मैं कहता हूँ वही है, इनकी पहचान क्या की वे है, जो लिखा है ना देवी भागवत में वे पधारी है। अब ऐसे ऐसे राजाओं में हो गए, शासकों में हो गए, अरे आप लोग बहनों माताओं में होगी क्या करा। एक सज्जन कहते थे मेरी सिर ने ऑपरेशन नहीं कराया, जो पीछे पड़ गए तुम करा पिंड छुटाना मुश्किल होगा, अंत डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन का मर जाएगी, तब पिंड छोड़ा उसका। ये बीती हुई घटना बताता हूँ आपको, नाम तो जल्द बताना, उसे नहीं समझता हूँ मैं, मेरे को पता है, जानता हूँ मैं, ये दशा हो रही है। क्यों सत्यानाश अपना करो, क्यों दूसरों का करो, नाम में लगाओ, भगवान की गीता में लगाओ, भगवान पाठ में लगाओ, जो आपका कल्याण हो उनका कल्याण हो जाए। पाप भी पाप में लगाओ, कितने पाप के भागी बनोगे आप मुफ्त में। बड़ी शूरवीरता, हा हा करा तू करा तू करा, अरे मत करो मत करो, करो भाई पाप से बचाओ लोगों को। मन कौन विचार करता है इसका, अब भगवान में लगो। सच्ची बात है, भगवान नाम से कल्याण होगा, उद्धार होगा, पापों से तो पतंग होगा, वहां नरकों में जाओगे। मनुष्य शरीर है, नरक स्वर्ग अपवर्ग पहले नंबर में, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग, ये देने वाली है मनुष्य शरीर। इस मनुष्य शरीर को आकर नरकों की तैयारी करो। तो ये शुरू मनुष्य शरीर से हुआ है। देखो ऐसी बात मेरे को बहुत थोड़ी मिली है, पुस्तकों में भी ज्यादा आती नहीं है। भगवान से सृष्टि पैदा हुई, भगवान कृष्ण दो रूप से हो गए, एक रूप से पुरुष रूप रहे, एक रूप से श्री राधा जी रूप रही। राधा और कृष्ण जैसे यहाँ स्त्री पुरुष ऐसे नहीं है, वो दिव्य प्रेम के लिए प्रकट हुए दो रूप से। अब दो रूप से प्रकट हुए, ऐसे भगवान से ही सृष्टि पैदा हुई, ब्रह्मा जी से सृष्टि पैदा हुई। तो पैदा तो श्री जी हुआ, पर श्री जी पैदा होकर भगवान की तरफ ही लग गई, तब तो महाराज प्रेम का प्रभाव हुआ, और सृष्टि पैदा और भोगों की तरफ, संग्रह की तरफ, संसार की तरफ लग गए, ये मनुष्य हो गए। मनुष्य हो गए, हत्या करी इसने, मनुष्य अगर 40 लाख जोड़ी सब चले इनमें किए हुए पापों का फल पाने के लिए, ऐसी सृष्टि उत्पन्न हुई। और अंत में कब होगा कि मनुष्य जन्म होगा, वहां से जैसे सांकड़ होती है, वो जहां उसी कड़ी है बंद वहां उसे वहां खोलते खुल जाएगी। वो खुलने का मौका है मानव शरीर, इसमें अगर भजन करो तो आपका जन्म मरण मिट जाए, क्योंकि इस ठीक संधि की जगह आप आए हुए हो, दरवाजे की जगह आए हुए हो। एक वक्त हमने कहानी सुनी है, एक शहर में चार तरफ दीवार थी, एक दरवाजा था। तो एक सूरदास ने किया भाई कैसे जावे, तो कौन बतावे, तो दीवार का हाथ रख दिया, एक तरफ लाठी है एक दीवार का हाथ है। ऐसे चलते चलते चलते चलते ठेर दरवाजा आया कि सिर में चली खाज, यूं करते करते अगड़े निकल गया, अगर दूसरी दीवार गया, अब पूछा चक्कर पूरा काटो। अब मनुष्य शरीर मिला, 84 लाख जोड़ी भुगतते भुगतते, और उनमें आकर के पापों में लगे, आमाथे में खा चले, क्यों रे छोड़ा तेरे मर में खा चले, मार पड़ेगी अब वो खा चली, तो फिर असूख गया, फिर उठी जाओ चक्कर में। ऐसा मौका है सज्जनो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जय परलोक समारा, सो परत को पावे, सिर धुनी धुनी पछता है कि मौका है। हम समय सुख पिन का पसरा ने का वर्षा जब कृषि सुखा ले, ऐसे समय भजन करो, अच्छी बात है। कम से कम नरकों में मत जाओ। छग मारे घर सग आया लागे खेसा तान, अब रावरी से नीचे होते थाने इष्ट देवरी आन, कि तो अन्न पेट में जाने दो, कुछ तो कृपा करो थोड़ी सी, तो अन्याय मत करो, नरकों में मत जाओ। पर नहीं जाओ तो हम जाएंगे साहब। मुक्ति के द्वार चार बताए और नरकों का 3 दरवाजे बताया, अभी नरकों कौन जाएगा, वो 3 दरों में ठसा ठस जा रहे हैं, वो 4 दर भंडार करे पड़े, खाली पड़े, कोई जाए को नहीं, कौन जा रहा उठे, क्या दशा हो रही है। तो भाई थोड़े क्या ध्यान रखो, भगवान के नाम में लगो, सच्चे हृदय से भगवान के ध्यान में लग जाओ, जिससे कल्याण हो जाए। भगवान नाम का कीर्तन करो, भगवान नाम का जप करो, भगवान नाम का स्मरण करो, भगवान के चरित्रों को पढ़ो, स्मरण करो, कथा सुनो, इसमें लग जाओ तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। नहीं तो महान अशुद्धि ऐसा जोर से प्रवाह चल रहा है, मान नहीं रहे बात, कहने पर भी सुनने पर भी कहते हैं कि समझते नहीं। अब भाई समझने की बात कौन सुने बताओ, पागल की बात कोई सुने, हम तो नहीं सुनते भाई, जैसे पागल हो गया, समझते नहीं स्वामी जी, समझते नहीं। अब मैं समझ, मेरी बात थोड़ी कहता हूँ, मैं तो शास्त्रों की, ऋषि मुनियों की हुई शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की, स्मृतियों की, संतों की वाणी की बात कह रहा हूँ, मैं मेरी बात कह रहा हूँ। मैं तो एक पोस्टमैन की तरह हूँ, किसी को कार्ड दे दिया, किसी को लिफाफा दे दिया, किसी को रुपया दे दिया, तो मैं घर से दे दिया, जहाँ साहब तुम्हारे नाम का ये है, तुम्हारे नाम के ये लो। इस तरह से मैं तो कहता हूँ, ऐसी बातें हैं तुम्हारे बड़े लोगों के घरों की है, आपके हमारे जो बड़के हुए उनने ऐसा कहा है, वो आप में हाजिर कर देता हूँ। अब ले मैं आपकी मर्जी, न ले मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी मेरी बात कहता हूँ, मेरी बात कौन सी मैं कहता हूँ, मेरी बात होती, आप मत मानो, शास्त्रों की बात मानो। आश्रम गए थे कई वर्ष, बहुत वर्ष हो गए, जब नेहरू जी का मुख बोल वाला था उस समय में बात है, स्वराज युवा नहीं था, तो उस समय में गए तो मैंने कहा भाई रोजाना नमस्कार करो, सर रात में माँ बाप को नमस्कार करो। तो सुबह के समय बहुत थोड़े होते जो ऐसी ऐसी बातें मैं कहता था, तो एक भाई बोला कि महाराज आप तो कहते नमस्कार करो, अभी थोड़ा दिन पहले नेहरू जी आए थे, उनको नमस्कार कर लिया तो उसे मारी जोर से, इस कारण ये सब संसार पतन हुआ और भारत का ईश्वर नाश हो गया। अपंग पढ़ते हैं, मैं गांधी जी को मानता हूँ मैं नमस्कार कभी नहीं करता हूँ, मत करो, इनसे मरता आदमी हो जाता है, नीच हो जाता है नमस्कार करता है वो, तो हम तुम्हारा कहना करें नेहरू जी करें। मेरे साथ प्रश्न आया किसका कहना करो, जब मैंने देखो भाई हमारे और नेहरू जी के विवाद हो तो वहां नेहरू जी का खाना करो, क्यों वे बड़े हैं मंत्री है, मैं तो एक साथ में भिक्षु हूँ, वहां खाना करो, परंतु शास्त्र कहे तो ना नेहरू जी करो ना मेरा करो, कोई जब मत करो शास्त्र ही करो। ये उत्तर दिया मैंने, शास्त्र क्या कहता है, वह कहते हैं युद्ध मार जाएगा नम्र हो जाएगा तो कायर हो जाएगा तो मर जाएगा। महाभारत का युद्ध हुआ, मैंने सुनाई वो कथा, महाभारत का 23वां अध्याय, उसी कथा सुनाई, आप पढ़ लेना। क्या वो देखो दोनों सेनाएं तैयार हो गई, 23वें शुरू होती है, 44वें तक वो चलती है, 24वें शुरू होती है, 25वें शुरू होती है, 42 तक चलती है, 43वें है गीता होती है। गीता के बाद अगाड़ी का अध्याय, गीता का अध्याय से बड़ा अध्याय है, तो पढ़कर आप देखो। दोनों सेना तैयार, गीता सुन ली, अब शस्त्र की तैयारी है। ऐसे तैयारी के समय युधिष्ठिर महाराज रथ में उतर करके और कौरव सेना में जा रहे हैं। कौरव सेना वाले धिक्कार करने लगे, धिक्कार है तेरे को, राजपूत है तो क्षत्रिय कहलाता है, अब दुर्योधन के शरण जा रहा है, क्योंकि क्या मैंने कह दू ऐसा, ऐसे लोग हल्ला कर रहे हैं, वो धीरे जा रहे हैं, उसे भीम से भी अर्जुन नकुल सहदेव और कृष्ण भगवान भीमसेन आदि महाराज कायदा क्या बताऊं, कितना कायदा बड़े भाई का रखते हैं। भगवान से पूछा कि क्यों जा रहे हैं, भगवान का ठीक जा रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है, ये तो कह रहे बड़े भाई बोलने की ताकत नहीं सामने, भीमसेन अर्जुन की महाराज कहाँ जा रहे हो, पीछे पीछे चल दिए, भगवान का ठीक जा रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है, पीछे चले गए। भगवान तो उसे से करके दूसरी तरफ चले गए, वे जाकर भीष्म जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया, नमस्कार किया, नमस्कार किए भीष्म ने बोला जय ओम, आप तेरी जय हो जाए, विजय हो बेटा तेरी विजय हो। उसका दादाजी आपके रहते हमारी विजय कैसे होगी, तो तू सच कहता है, किसी देवता में दानव में मनुष्य में कोई शक्ति नहीं है, मैं धनुष बाण रखूं सामने हाथ जाओ, मेरे पर विजय करने किसी की ताकत नहीं है। गुरु जी परशुराम जी को भी मैंने आत्मात्रा करा दिया, वे हार गए, गुरु जी भी विष्णु जी के सामने इच्छा मृत्यु थे, जब चाहे तब मरे, जब चाहे तब मरे कैसे करे यार, वो परशुराम जी महाराज महाराज वो तो सिर जी भी, परंतु अंत में वो फैसला किया उन्होंने आप जाओ। क्या कथा सुनाओ, आपकी सुनी हुई होगा महाभारत की कथा है, तो ये विष्णु जी महाराज जो विष्णु जी बना इच्छा मृत्यु थे, क्या कह रहा था, नमस्कार की बात कह रहा था, तो विष्णु जी को जाकर नमस्कार किया, तो युधिष्ठिर महाराज विष्णु जी बोले कि तेरी जय हो, और तुम अगर नहीं आता तो मैं श्राप देता, दुर्योधन को नहीं देते श्राप, वो नमस्कार नहीं करते नहीं कहते दुर्योधन है, अरे युधिष्ठिर भक्त पर नमस्कार नहीं करे तो श्राप देता, और मैं वरदान देता हूँ। दादाजी आप रहोगे तो गुरु जी को छका दिया, भीष्म जी महाराज कैसे पराजय नहीं हुई, काशी राज्य के तीन अंबा अंबिका अंबालिका तीन छोरियों को लेकर रथ पर चढ़ा दिया, और वहां जाकर जोर से कहा कि आपने ये स्वयंवर किया, मेरे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, कि महाराज आप तो भीष्म हो, आपने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं ब्याह नहीं करूंगा, यहाँ तो ब्याह में स्वयंवर की बात थी, काशी राजा की बेटी थी अंबा अंबिका अंबालिका, इस बात से नहीं दिया, कहते मैं तो कर लिया, बट मेरे भाई तो कुंवारे हैं उनको करना है, आपने नहीं दिया, मेरा अपमान किया, मैं सबका अपमान करता हूँ, छोरे रथ पर तो चला आ जाओ, कि पीनी भगत आओ मेरे सामने, महाराज सब आये सामने क्रिया युद्ध सबको हरा दिया, छक्का छुड़ा दिया, अकेले भीष्म जी सब क्षत्रियो को, क्षत्रिय शहर से गए हम युद्ध के लिए लड़ करे कोई सबको छुड़ा कर ले गए। और एक छोरी ने कहा महाराज आप क्षत्रियो को सब हरा दिया, हम तो छोरी हैं स्त्री जाति हम क्या करें, हमारा तो एक शालू के साथ ब्याह करने का मन था, तो उतरो हम दूसरे को नहीं ले जाते, इसे उतरो उतरो यहाँ निकल उतार दिया, दो को ले गया अपने विचित्र वीर चतुरांगद को ब्याह दिया। वो गई शालू के पास कि मैं तो आपको बढ़ना चाहती थी, शालू ने कहा कि मैं भी चाहता था तेरे से ब्याह, परंतु मेरे को जीत कर भीष्म ले गए, अब तेरे पर मेरा अधिकार नहीं रहा, मैं कैसे तेरे को स्वीकार करूं, जीत जाता तो मैं तेरे साथ ब्याह करता, मैं हार गया अब मेरा अधिकार नहीं तेरे पर, तुम जाओ मैं ब्याह नहीं करूंगा। वो गई बाप के पास में कि महाराज मेरे को ब्याह नहीं, भीष्म जी ले गए छोड़ दिया मेरे को। बाप ने कहा बेटी मेरा अगर तेरे ऊपर अधिकार होता तो मैं कन्यादान करता, जब मैं हार गया भीष्म से तो तेरे पर अधिकार भीष्म का है, मेरा अधिकार नहीं, मैं कन्यादान कैसे करूं, मेरी तू पुत्री नहीं रही अब क्योंकि मैं तो हार गया। तब गई शाली होत्र था उनका नाना जी, वो तपस्या कर रहे थे अपना वृद्धावस्था में भजन कर रहे थे, नाना जी के पास गई कि पिताजी नाना जी मेरी ये दशा हुई, विष्णु जी ने ऐसा किया, वो स्वीकार करते नहीं, और शालू था पिताजी भी स्वीकार नहीं करते कि भाई बेटा कन्यादान कैसे करूं, मेरी मेरी पुत्री हो तो मैं कन्यादान करूं, मेरा हक नहीं रहा, जब मैं हार गया तू तो विष्णु की बन गई, अब मैं कैसे कन्यादान करूं। तो नाना ने कहा कि परशुराम मेरे मित्र है, वो परशुराम और परशुराम का चेला है भीष्म, ऐसे काम बन सकता तू ठहर जा, दुष्टी को रखिया प्यार से बड़े अजाने रही बेचारी। परशुराम आए, परशुराम को कहा कि ऐसा काम है महाराज ये आपको करना पड़ेगा, मित्रता थी क्यों क्या हमारी यादव ही थी है वह कमारी रह गई हो, क्या करूं विष्णु जी ले जा सकते और तो ले नहीं सकते, विष्णु जी के पास विष्णु जी स्वीकार करें तो विष्णु जी को स्वीकार करा दूंगा, परशुराम जी ने कह दिया बात बन गई ठीक हो जाएगा। अब महाराज गेहूं परशुराम जी वहां गए तो बाहर ही ठहर के नदी किनारे ही वो पूजा की सामग्री सब लेकर गए, भीष्म जी में आ गए पूजन किया महाराज यहाँ कैसे रहे, घर पर पधारो कि घर पर जब जाऊं मेरी बात तू मानेगा, कि मान आप गुरु को तो मैं सिर काट कर दे सकता हूँ, गुरु जी के लिए क्या बड़ी बात है, कौन करूं गुरुदेव की भेंट में वस्तु नहीं त्यू लोगन में, ब्रह्मानंद समान तो हो ये नहीं, धन मानक दास करोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव मेरे ये मोह का बंधन तोड़ दिया, तो गुरु की भेंट सब कुछ कर सके, उनका नहीं मैं दूसरी बात कहता हूँ वो माननी पड़ेगी। कहते महाराज देखो मैंने जिसका त्याग कर दिया तो वो तो मैं क्यों करूंगा नहीं, और आप बताओ कुछ वो करो से बात करूंगा, मैं तो इसलिए आया हूँ सर उसको तू स्वीकार कर, कि मैं कैसे स्वीकार करूं, मैंने जब छोड़ दिया उसको स्वीकार मैं करता नहीं, कि मेरी बात नहीं मानेगा कि आपकी बात है आप गुरुजनों की जिसका त्याग कर दे वो ग्रहण नहीं करना चाहिए, आप लोगों से सुनी है आपकी बात कैसे कर दूं मैं त्याग नहीं सुनता नहीं, तो तू क्या करेगा लड़ेगा कि आपके आज्ञा हो तो लड़ने में क्या हर्ज है, गुरु जी आज्ञा दे आप जो आज्ञा करो पालन करूंगा, कि तू लड़ेगा मेरे साथ, हाँ महाराज तू जानता है कि नहीं मेरे को, हाँ जानता हूँ अनेक बार अनेक बार सब लिखा हुआ है कई बार कई जगह में मैं अनेक बार क्षत्रियों को सब खत्म कर दिया है, तू जानता ही नहीं मैं वो हूँ, कि नटराज जातवान भीष्म मद विधो आप क्षत्रिय, उसमें भीष्म पैदा नहीं हुआ था और मेरे समानी को क्षत्रिय में था नहीं, अगर आपने किया है एक बार और करके देखो क्षत्रियों को नाश करो, तो तू युद्ध करेगा तो आगवा घूमत करण क्या है, ठीक है दो रथ सब शस्त्र तैयारी कर सारथी से घोड़ों से लाग रख दिया, इसमें एक रथ आप ले लीजिए, एक रथ में आपको जो मर्जी हो एक रथ आप ले लो, एक मैं ले लू आज वो मैदान में जुड़ गया महाराज 27 दिन कितने युद्ध हुआ रात और दिन युद्ध, अब मरे कौन परशुराम तो चिरजीवी या भीष्म जी से मृत्यु, अस्त्र शस्त्र चले दुनिया नष्ट होने लगी, भीष्म जी गंगा जी प्रकट हुई कि बेटा युद्ध छोड़ दे दुनिया मर रही है तुम्हारे तो बिगड़े नहीं तुम दोनों मरने वाले नहीं, क्या मर रही है दुनिया अस्त्र शस्त्रों से बंद कर दो, कहते माँ मैं क्या करूँ मैं मेरे घर पर बैठा आज रात छेड़े मैं क्या करूँ, मैं कुछ युद्ध नहीं किया है युद्ध दोनों किया है, परशुराम जी को जाकर कहा महाराज आप क्षमा करो छोड़ दो, छोड़ दूं कैसे युद्ध में हार मैंने मिला हार नहीं मानूंगा, बहुत कहा महाराज फिर ऋषि मुनि इकट्ठे हो और कहा महाराज हम फैसला करते हैं तुम दोनों की विजय, हार गए हम लोग, हमारी कृपा करो मानो। ये हमको बुद्धिमान हुआ तो परशुराम जी अपने रथ को ये पीछे पीछे ले गए, पीठ नहीं दिखा शत्रु को, गए। ऐसे भीष्म जी वो कहते हैं जय तेरी हो, तो महाराज ऐसे आप हो जो गुरु जी से ही नट रहे वो ही आपको हरा नहीं सके, तो मेरी दिशा क्या होगी, तू ठीक कहता है तो फिर ये तू मेरे से मांगना, चलो मृत्यु का वापस पूछा भीष्म ने कि महाराज एक बात पूछ, मैं बोल बोल कि महाराज कहते तू संकोच मत बोल, तो बाबा जी मरोगे कैसे है ये बताओ, बहुत कही धरोहर रहा तेरा वरदान फिर दूंगा, अभी मेरा मरने का विचार नहीं है, बताऊंगा तेरे को। वो 9 दिन तक युद्ध किया जिसमें महाराज भीष्म जी ने कमर करते ही दुर्योधन ने कहा महाराज आप पांडवों पर कृपा रखते हो उनको मारते नहीं है, तो भीष्म जी ने कहा हाँ ये बात ठीक है पर मैं युद्ध में दया नहीं रखता हूँ, कमर बांधते 10,000 योद्धाओं को रोजी नहीं मारूंगा, एक आप में से जवान आदमी को कह दिया जाए इस खेत में 10,000 ढगड़ फोड़ दे और ढेला फोड़ दे, मुश्किल हो जाए महाराज आज जवानों को ढगला ही था कि भाई असुर भी थे सावे तो नहीं थे, 10,000 युद्ध मारूंगा कमर करते ही। 9 दिन हुआ युद्ध, युधिष्ठिर ने कहा महाराज क्यों क्षत्रियो का नाश करते हो, भीष्म सावन जावे पतंगा जावे जाओ स्वाहा हो जाए सब के सब मर जाएंगे, मैं तुम्हारे जंगल जा भजन करूंगा क्षत्रियो संहार में नहीं चाहता, भगवान का क्या करता है तू, मैं तुम कहते मैं युद्ध करूँ आपको नहीं कहता मैं, तो बक्कल मार देगा अर्जुन मार देगा, अर्जुन वो युधिष्ठिर ने युक्ति बताई, युधिष्ठिर गए सर वहां पशु कहा महाराज आपने वरदान दिया है ना आप कैसे मरोगे, तो देखो मैं दूसरे बाणों से मरूंगा नहीं, अर्जुन के बाणों से मैं हो जाऊंगा ये, परंतु मेरे सामने अर्जुन नहीं आवे, वो जो लड़की वो क्या किया, लड़की कोई नहीं पढ़ना है वो गई भगवान शंकर गया काशी में जाकर प्राण दे दिया कि मैं भीष्म को मारूंगे, तो बीच में मारने के लिए वो शिखंडी बना और शिखंडी आया कि वो शिखंडी सामने आ जाएगा तो मैं स्त्री पर जान चला जाता मार जा मेरे स्त्री है वो पहले जन्म की स्त्री, इस जन्म में स्त्री जन्म में पीछे से सुनाकरण के कारण से पुरुष बन गया, तो मैं उस पर हाथ नहीं चला, वो सामने आ जाए तो मैं तो शस्त्र चलाऊंगा नहीं, शस्त्र चलावे अर्जुन उसके बाणों से मरूंगा नहीं, मत्थर के कारण से मंत्र मरता है क्या, कोई क्या बाण है उसके, अर्जुन रहे उनके सामने लेकर वो सामने उनको सिकंडी को करके भीष्म जी को मारा तो पतन हुआ, तो ये बात है पापा में कितनी बात है, स्त्री पर कितने विचार करते थे लोग, आज कितनी दशा है, और भी कई बातें ऐसी है जब कहां तक सुनावें।